kołda w plastrach Pidos XXL. 13,99 za kilogramowe opakowanie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 26 sierpnia, na zegarach 16. Przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. W ciągu 36 godzin zakończy się ewakuacja cywilów z Afganistanu, podaje telewizja CNN. O tym, jak ważna jest silna gospodarka w czasach pandemii i kryzysu afgańskiego, mówi w dni premier. Polskie Radio na pierwszym miejscu w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów wśród nadawców radiowych. Ewakuacja cywilów z Kabulu praktycznie zakończy się w ciągu 36 godzin, podaje CNN, powołując się na źródła w afgańskiej stolicy. Według doniesień amerykańskiej telewizji w Afganistanie pozostaje jeszcze 150 obywateli amerykańskich, którzy chcą wyjechać, jak podaje stacja. To oni, a także afgańscy pracownicy amerykańskiej ambasady są obecnie priorytetową grupą w ewakuacji. Jak podają agencje, mimo zamkniętych bram przed kabulskim lotniskiem stoi tłum ludzi, a także długa kolejka autobusów. W Afganistanie wciąż pozostają tysiące zachodnich obywateli i stałych rezydentów. Część europejskich krajów wstrzymała lub zakończyła loty ewakuacyjne, między innymi ze względu na zagrożenie zamachem terrorystycznym. Tak zrobiła już Polska. Przed południem na warszawskim lotnisku wylądował ostatni, 14 samolot. W sumie ewakuowano z Afganistanu prawie 1300 osób, w tym ponad 900 Afgańczyków, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przedacz. Niecałe 1100 osób to są te osoby, które ewakuowaliśmy do Polski z naszych, że tak powiem, polskich list. Dodatkowo było 185 Afgańczyków na potrzeby litewskie, które zostały przetransportowane bezpośrednio do Wilna i było tych 30 prawie współpracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego, było kilku Afgańczyków na potrzeby estońskie. We wtorek, jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, odbędzie się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych dotyczące sytuacji w Afganistanie i uchodźców. Naradę potwierdziła oficjalnie Słowenia, która kieruje pracami Unii. A już za chwilę w naszej audycji rozmowa z 40-letnim Faridem, ewakuowanym z Kabulu Afgańczykiem. Silna gospodarka jest źródłem naszego bezpieczeństwa, mówi na czwartym forum Wizja Rozwoju w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że jest to szczególnie ważne w czasach, w których na sytuację ekonomiczną wpływają destabilizująco na przykład pandemia czy kryzys w Afganistanie. Musimy zachować ogromną czujność, odporność i właśnie wzmacniać przede wszystkim naszą gospodarkę, bo to będzie źródło naszej siły i to będzie źródło naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, które we współczesnym świecie tak bardzo jest nam potrzebne, coraz bardziej jest nam potrzebne. Konferencja Forum Wizja Rozwoju, które gromadzi ekspertów, ekonomistów, przedsiębiorców, polityków i naukowców, zakończy się w Gdyni jutro. Premier Izraela z wizytą w Białym Domu. Naftali Bennett spotka się z prezydentem Joe Bidenem. Główne tematy to irański program nuklearny, współpraca wywiadowcza oraz konflikt izraelsko-palestyński. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Joe Biden był pierwszym przywódcą, który złożył osobiście gratulacje Naftaliemu Bennettowi po jego zaprzysiężeniu na stanowisko premiera. Obaj politycy deklarują chęć poprawy relacji pomiędzy obecną administracją a władzami Izraela, które były napięte za czasów Benjamina Netanyahu. Biden i Bennett różnią się jednak w kluczowych kwestiach. Biden chce powrotu do porozumienia nuklearnego z Iranem, czemu izraelski premier jest przeciwny. Amerykański rząd popiera także współistnienie dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego. Bennett wyklucza takie rozwiązanie tak długo, jak będzie premierem. Przed wizytą w Białym Domu Naftali Bennett spotkał się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Szef amerykańskiej dyplomacji zadeklarował niezachwiane przywiązanie do bezpieczeństwa Izraela. Blinken obiecał także przyspieszenie prac nad włączeniem Izraela do programu ruchu bezwizowego, o co władze tego kraju zabiegają od dawna, jak dotąd bezskutecznie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zgodnie z rankingiem przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów, Polskie Radio zajęło pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów wśród nadawców radiowych. Łącznie w lipcu powoływano się na antenę publicznego nadawcę aż 2570 razy, to niemal dwa razy więcej niż w czerwcu. W rankingu ogólnym, obejmującym także telewizję, prasę i portale internetowe, anteny Polskiego Radia odnotowały rekordowe wzrosty. Program pierwszy zajął w lipcu 13 pozycję, awansując o 9 oczek w stosunku do czerwca. Duży skok zanotowało również Polskie Radio 24, które w rankingu ogólnym wspięło się o 10 pozycji. Wolontariusze do sprzątania bałtyckich plaż poszukiwani. Przez dwa dni ponad 1000 ochotników będzie sprzątać plaże w ramach akcji Czysty Bałtyk. W sumie sprzątniętych zostanie ponad 100 kilometrów plaż Półwyspu Helskiego, Zatoki Puckiej i Gdańskiej, mówi Kajetan Cyganik ze Stowarzyszenia Czysta Polska, organizatora akcji.

Trzeci Polskiego Radia. Formacja The Weeknd. Kwadrans po godzinie 16. W Kabulu trwa walka z czasem, bo wojska USA i NATO próbują wywieźć z Afganistanu jak najwięcej Afgańczyków, którzy chcą uciec z kraju, w którym rządzą talibowie. Chwilę temu rzecznik prasowy Pentagonu poinformował, że przed lotniskiem w Kabulu doszło do eksplozji. Nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Wcześniej na lotnisku rozległy się strzały, kiedy odlatywał jeden z samolotów. To siły afgańskie strzelały w powietrze, by rozproszyć nadcierający na bramę lotniska tłum. Sytuacja jest dość dramatyczna. A nam udało się porozmawiać z jednym z tych, którym z Kabulu udało się ewakuować. Nie wiem, jak mam wam dziękować. Mam dług do końca życia, tak mówi w rozmowie z Wojciechem Cegielskim jeden z tych, który w ostatnich dniach przyleciał do Polski. Z Faridem, który wraz z rodziną jest już w Polsce bezpieczny, rozmawiał Wojciech Cegielski. Hey, I don't know how to spell your name. Is it Wojtek? Farid ma 40 lat. Do niedawna wykładał politologię na Uniwersytecie w Kabulu. Od kilku dni jest w Polsce z żoną i 8-letnim synkiem. Przyleciał z Afganistanu dzięki pomocy polskich władz, fundacji ICAT, Human Dog oraz byłych pracowników polskiego wojska PRT w Gazni. That was a nightmare. I'm very happy. I worked 6 years for United Nations. We were living in Kabul actually, but during 2012 and 2013. Przez 6 lat pracowałem dla ONZ. Mieszkałem w Kabulu, ale w 2012 i 2013 roku byłem szefem organizacji, którą wspierał Polski Zespół Odbudowy Prowincji, specjalna jednostka polskiego wojska w Gazni. I to właśnie dzięki tym kontaktom mogłem się teraz ewakuować. Farid przez kilka lat studiował w Szwajcarii i w Iranie. W połowie sierpnia, gdy talibowie zdobyli kolejne miasta w Afganistanie i byli coraz bliżej Kabulu, miał zajęcia na stołecznym uniwersytecie. To była sobota, 14 sierpnia, dzień przed zdobyciem przez talibów stolicy. Byłem w sali wykładowej. Zacząłem wtedy pierwszy poranny wykład. Nagle jedna ze studentek wstała, była przerażona. Powiedziała nam, że jej ojciec pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i że powiedział jej, że wszyscy powinni natychmiast iść do domu. W sali zapanował wtedy chaos i ostatecznie wszyscy wyszli. Przez całą sobotę Farid rozmawiał z rodziną, z przyjaciółmi i zastanawiał się, co robić. Nie miał wizy do Indii czy Pakistanu. Po kilku godzinach przypomniał sobie, że kilka lat wcześniej pracował dla polskiego wojska w Gazni. Włączyłem laptopa i wysłałem maila do pani Edyty. Ona kilka lat wcześniej w Gazni była koordynatorem w polskim wojsku. Nie miałem z nią kontaktu kilka lat, więc nie przypuszczałem, że odpowie na mojego maila. Po 3 dniach odpowiedziała. Napisała, że mnie pamięta. Pytała, jaka jest sytuacja u nas. Pamiętajmy, że wtedy talibowie zdobyli już Kabul, a po mieście rozchodziły się pogłoski, że nowi władcy chodzą po domach i szukają osób, które współpracowały z obcymi wojskami. Minęła doba. Pani Edyta oddzwoniła z informacją, że jest szansa ewakuacji do Polski. Rano postanowiłem sprawdzić, czy da się przejechać drogą na lotnisko. Pojechałem rowerem, żeby nie brać samochodu i nie budzić podejrzeń. Przejechałem 10 kilometrów i dotarłem w rejon lotniska. Zobaczyłem ogromne tłumy. Kobiety z dziećmi na rękach, starszych ludzi, grupy maszerujące z bagażami w rękach. Słyszałem też strzelaninę. To jest nie do opisania. Cała szeroka ulica, po której zazwyczaj jeździły samochody, była pełna maszerujących ludzi. Farid i jego żona spakowali się i razem z synkiem po zmroku pojechali taksówką na lotnisko. Z domu wychodzili osobno, żeby sąsiedzi nie zorientowali się, że wyjeżdżają. Gdy dotarli w rejon lotniska, droga była zablokowana przez tłumy, więc musieli z bagażami i po ciemku iść pieszo w samym środku tłumu. Po drodze mijaliśmy posterunki talibów. Oni bili ludzi pałkami i kałasznikowami. Jedynym sposobem, by uniknąć pobicia, była obecność kobiety. Moja żona szła więc pierwsza i była naszą tarczą, a my szliśmy z synkiem za nią. To było okropne, wkoło była strzelanina. Mój syn po raz pierwszy słyszał strzały. Płakał i krzyczał, żebyśmy uciekali. A ja na siłę pchałem go, by szedł dalej. please go back. And I was pushing him to let's proceed. Moja żona była tak przestraszona, że nie mogła mówić. Zapytałem ją, czy nadal chce tam iść. Ona nie była w stanie nic powiedzieć. Jedynie pokiwała głową, że nie chce. Wróciliśmy stamtąd po ciemku do domu, a w tym samym czasie dostałem informację, że wylot jest opóźniony o 24 godziny. Rano żona Farida nie chciała już z powrotem jechać na lotnisko, bo bała się o syna. Przekonał ją jednak telefon od Edyty z informacją, że w innym domu zbierana jest cała grupa na wylot do Polski. Tę grupę ostatecznie na lotnisko przeprowadziła Jagoda Grondecka, polska dziennikarka, która później także ewakuowała się z Kabulu. Noc spędziliśmy pod bramą lotniska. Następnego dnia o 6 rano miał być wylot. Z początku moja żona i syn zostali za ogrodzeniem i bałem się, że nas rozdzielą, ale ostatecznie żołnierka pomogła im wejść do środka. It was very hard time. Po 4 godzinach spędzonych w hali odlotów na wojskowej części lotniska, bez jedzenia, bez dostępu do ubikacji, Farid i jego rodzina weszli na pokład wojskowego samolotu. 2 godziny później wszyscy byli w Uzbekistanie. Nie myślałem wtedy o niczym. Czułem po prostu wielką ulgę, że moja żona i mój syn są bezpieczni. Przez cały ten tydzień, kiedy czekaliśmy w Kabulu, o niczym innym nie myślałem. Oczywiście, opuszczaliśmy nasz dom i było mi bardzo przykro. W samolocie cały czas miałem przed oczami twarze tych ludzi, którzy nie dostali się do środka na lotnisko. Tych ludzi, którzy całymi rodzinami w środku nocy czekali po nic. Czułem się winny, że mnie się udało, a im nie. Polacy ocalili nasze życie. Jestem im bardzo wdzięczny. Polskim władzom, polskim żołnierzom. Nie masz pojęcia, jakie to dla nich niebezpieczne teraz latać nad Kabulem. Cały sprzęt wojskowy jest teraz przecież w rękach talibów i oni mogą zrobić wszystko. Mogą nawet strzelać do samolotów. Ci, którzy ryzykują swoje życie dla nas, są niezwykle odważni. Mamy wobec nich dług wdzięczności do końca życia. Wiem, jaka to ciężka praca teraz dla polskich żołnierzy. Co więcej, na bramie lotniska nie wiesz, czy idzie do ciebie zwykły człowiek, czy na przykład zamachowiec. Gdy moi przyjaciele pytają mnie, czy uratowali mnie Amerykanie, mówię, że Polacy. Nie wiem, jak mam wam dziękować za to, że udało nam się uciec. Farid, 40-letni Afgańczyk, razem z żoną i synkiem od kilku dni jest w Polsce. Wszystko dzięki polskim władzom, fundacji ICAT, Human Dog oraz byłym pracownikom polskiego wojska PRT w Gazni. Z Faridem rozmawiał nasz redakcyjny kolega Wojciech Cygielski, autor podcastu Świat. Podcastowi Świat jako pierwszemu medium w Polsce udało się porozmawiać z jednym z ewakuowanych Afgańczyków. Podcast Świat można znaleźć m.in. na stronie podcastypolskieradio.pl oraz w serwisie YouTube. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Stop!

godzinie zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o wszędobylskich reklamach szpecących nasz miejski krajobraz. Pytałem, co państwa jeszcze kuje w oczy? Mnie najbardziej denerwują te wszystkie billboardy po wyborach. Nikt po sobie tego nie sprząta, zawsze to zbisi. 22 i 7 trójek, nasz redakcyjny numer do państwa dyspozycji. Dziś wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, liczne przelotne opady deszczu, miejscami burze, jedynie na wschodzie, bez tych atrakcji. Temperatura maksymalna od 14-16 stopni na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17-19 na przeważającym obszarze i 20 na krańcach południowo-wschodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. A teraz w Trójce muzyka od ucha do ucha, czyli będą zaproszenia. Carbon Silesia Festival to jest nowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski, w którym najlepsza muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W piątek i sobotę, te najbliższe dwa dni, piątek i sobota, ten najbliższy weekend, ponad 30 artystów się tam pojawi na trzech scenach, a wszystko w wyjątkowej scenografii wykorzystującej wyjątkową przestrzeń starej kopalni. To podziemia, które przyciągają, zachwycają i zaskakują złożonością dziesiątek korytarzy. Sztolnia to wybitne dzieło inżynierów, pozwalające zobaczyć, jak od momentu jej powstania w 1791 roku zmieniał się przemysł Zabrze, Górny Śląsk, ale również cały świat. Do kompletu jeszcze strefa Food Market, strefa Chilloutu, a także wiele innych dodatkowych niespodzianek i atrakcji, w tym oczywiście zwiedzanie muzeum. Mam dwuosobowe zaproszenie na Carbon Silesia Festival. Jeśli mają państwo ochotę, proszę o znak, sygnał mailem. Zapraszamy do Trójki, pisane razem, małpa, Polskie Radio, też pisane razem, .pl, albo krócej zd3@polskieradio.pl. Couldn't never do the things they say. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Of death. Zapraszamy do Trójki za 20,5 minuty, godzina 17. W Krakowie w 2023 roku odbędą się Igrzyska Europejskie. Ta impreza sportowa to wciąż dość kontrowersyjny temat, ale decyzja jest już praktycznie przesądzona, chociaż radni na ostatniej sesji dyskutowali gorąco o tym, czy jeszcze raz nie rozważyć organizacji igrzysk, oddając głos mieszkańcom. Referendum jednak nie będzie. Radni miasta Krakowa zadecydowali, że o losach imprezy nie zaważą głosy mieszkańców. Za dużo już padło deklaracji. Tak argumentowali swoją decyzję ci, którzy byli przeciwni referendum. No ja sądzę, że warto pytać mieszkańców w tematach ważnych dla miasta. Natomiast sądzę, że wnioskodawcy troszeczkę przespali czas. Mówi Michał Drewnicki, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Kraków i Małopolska stały się gospodarzami igrzysk w maju 2019. Roku, a więc ponad dwa lata temu. Sądzę, że gdyby teraz Kraków wycofał się z organizacji igrzysk, czyli te 22 miesiące przed samą imprezą, stałby się takim niepoważnym partnerem, z którym nie warto rozmawiać, no bo zmienia zdanie, wycofuje się, no gdy już nie byłoby szansy jakby zorganizować tego wydarzenia w innym miejscu. Poza tym rząd zadeklarował wsparcie dla Krakowa na organizację igrzysk, dodaje Michał Drewnicki. Premier Morawiecki, premier Sasin zapowiedzieli wsparcie Krakowa no, w kwocie około miliarda złotych, co jest jednak bardzo dużym zastrzykiem finansowym, jeszcze zważywszy na to, że będą to środki przeznaczone na inwestycje, które zostaną z mieszkańcami. Próbowałam się umówić z kimś z magistratu, ale nikt nie znalazł dziś dla mnie czasu. Jednak miasto na swojej stronie internetowej wymienia inwestycje, które mają zostać zrealizowane w ramach przygotowań do igrzysk. To między innymi zakup 60 tramwajów, budowa węzła, węzła komunikacyjnego w Opatkowicach, ale też budowa basenu olimpijskiego przy ulicy Monte Cassino, budowa toru kajakowego czy modernizacja obiektów AWF-u. Brzmi to obiecująco, ale mieszkańcy mają dużo zastrzeżeń co do organizacji imprezy w Krakowie. Do tego typu imprez się generalnie rzecz biorąc dokłada. Ostrzega Jacek Balcewicz, mieszkaniec Kazimierza, radny dzielnicy pierwszej. Pandemia zrobiła swoje spustoszenie, jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała, więc no bądźmy szczerzy, odrzucamy tą myśl, ale czeka nas zaciskanie pasa. Po takich imprezach zostają obiekty, które są no nie do końca potem wykorzystane. To jest takie doświadczenie innych krajów, które to organizowały. No poza tym Kraków ma w tej chwili już trochę dość turystów i przybyszów, już zachłysnęliśmy się ich obecnością i wiemy, że oni dość znacznie nam demolują życie. Są jednak tacy, którzy się z Igrzysk Europejskich cieszą. Czy to jest dobry pomysł, czy zły? No moim zdaniem dobry. No ja bym się moim zdaniem bardzo dobry, też bym się przeszedł. My raczej tak. na pewno. Zdania są więc podzielone. A czy wizerunek miasta może zyskać na Igrzyskach Europejskich? Wszystko zależy, czego się szuka. Jeżeli ktoś szuka samograja, typu, nie wiem, mistrzostwa w piłce nożnej, przynajmniej na poziomie europejskim, to jest strzał w kolano. Mówi Anna Waca, specjalistka do spraw wizerunku. To nie jest impreza, którą wszyscy znają, wszyscy kojarzą i każde medium będzie chciało pisać o tym i każdy będzie chciał na to przyjść. Żeby to była fajna impreza, to będzie wymagało strasznie, strasznie dużo pracy marketingowej i PR-owej. Pytanie, czy ktokolwiek ją wykona. Bo jak nie, to będziemy mieli kolejną imprezę, o której nikt nie będzie wiedział, nikt nie będzie pisał. Wszyscy będą kląć na korki. Trzeba więc to dobrze rozegrać, najlepiej promując tę imprezę już od tego roku, podkreśla Anna Waca. Bo wygląda na to, że już nie będzie rozmów o tym, czy Kraków chce igrzysk, czy nie. A na korki i tak wszyscy będą narzekać. Tematem zajęła się Martyna Masztalesz. Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut pozostało nam do godziny 17. Po Ukrainie przyszedł czas na wizytę w Mołdawii. Prezydent Andrzej Duda zapewnia o gotowości Polski do wsparcia reform w tym kraju. Po spotkaniu w Kiszyniowie z prezydentem kraju Mają Sandau, Andrzej Duda mówił, że chciałby, aby Mołdawia dołączyła do krajów Trójmorza, której członkami są państwa Unii Europejskiej. Niedawno władze w Kiszyniowie objęło proeuropejskie ugrupowanie, z którego wywodzi się obecna prezydent. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karolu, w jakich obszarach Polska może Mołdawię wesprzeć? No jest to na pewno kilka obszarów. Prezydent Andrzej Duda deklarował, że chce pomóc w realizacji europejskich ambicji obywateli Mołdawii. Kilka tygodni temu bezwzględną większość w mołdawskim parlamencie zdobyła Partia Działania i Solidarności. 5 lat temu założyła ją obecna prezydent Maja Sandu. Prezydent Andrzej Duda mówił, że wierzy w możliwość zmiany w Mołdawii. Zapewnił również, że Polska oferuje pełne wsparcie reformatorskie. To jest pomoc, której możemy udzielić zarówno w budowaniu uczciwego państwa, czyli walki z korupcją, tworzenia ważnych, potrzebnych ku temu instytucji państwowych, doboru kadr do instytucji państwowych, tak aby te instytucje dobrze funkcjonowały, jak również oczywiście funkcjonowania gospodarki. Tę deklarację z otwartością przyjęła mołdawska prezydent. Maja Sandu mówiła również o perspektywicznych obszarach współpracy. Doświadczenie Polski jest dla nas bardzo ważne, bo chcielibyśmy wymiany najlepszych praktyk w administracji skarbowej, w obszarze rolnictwa i innych bardzo ważnych dla nas kwestiach. Maja Sandu i Andrzej Duda zgodnie zapewniali również o możliwym zaangażowaniu Mołdawii w inicjatywę Trójmorza, na razie w roli kraju partnerskiego. Członkami inicjatywy są bowiem kraje unijne. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Mołdawia stanie się pewnego dnia członkiem inicjatywy i dołączy do Unii Europejskiej. Moim marzeniem jest, aby Mołdawia nie tylko stała się partnerem Trójmorza, bo mam nadzieję, że partnerem Trójmorza będzie, ale chciałbym, żeby stała się członkiem wspólnoty Trójmorza. Członkami wspólnoty Trójmorza są państwa Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne, abyśmy rozwijali nasze kraje, to jest bardzo ważne, abyśmy budowali w naszej części Europy strefę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa szeroko pojętego, nie chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo militarne. Prezydent ocenił, że Mołdawia potrzebuje reformy wymiaru sprawiedliwości i usunięcia skorumpowanych sędziów oraz prokuratorów. W tym kontekście Andrzej Duda, pytany przez lokalnych dziennikarzy, bronił zmian w polskim sądownictwie. W jego ocenie instytucje unijne nie rozumieją tego, że polskie władze nie chcą, by wymiar sprawiedliwości w naszym kraju sprawowały osoby zaangażowane w, jak mówił, system komunistyczny. Po pierwszym dniu wizyty dodam tylko jeszcze, że jutro prezydent Andrzej Duda będzie gościem obchodów 30-lecia mołdawskiej niepodległości. Karol Darmoros śledzi wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Mołdawii. Bardzo dziękuję za relację. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar.